У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма сённяшняга выпуску «Утопія Беларусь» з удзелам пісьменніка Пятра Васючэнкі. А зараз «Падарожжа свабоды». Змітер Бартосік раскажа пра беларускія вёскі Юпітэр і Марс. Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітэр. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітэры. Заінтрыгаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я пагрукаў у першую падабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Паладзіўна Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітэрскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш. Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звяртае аніяк, бо Лукашэнка не завітае ў госці да састарэлых нас. Вось у суседнюю браць ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змяркання, а вось ноччы нікалі. Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць. А колькі ж вы разам жывіце? 55. Ой, якія малайцы. І за 55 гадоў? 23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён вот так уйдзе, ты маўчы. Я іду, хай ён маўчыць, а як дзве адразу атакі, не будзе нічога. На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк. Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай БК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржаве грошай? Чаго ты ноччы цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў, на маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку ў первой хаце яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей? Наступны суразмоўца сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол. Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь, я смело не боюсь, говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил. Скажите, а вы давно живете на Юпитере? Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года. А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так? Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я выписывал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брехня. Вот и для меня. Ну, мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто. Как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжи. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывает. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы вот так же само будем мы с вами мучиться. У нас есть Конституция. Почему мы ее нарушаем? Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хоть он и сдать Беларусь, он сдать. Да без этого не будет. Вот вы вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так? И он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую, Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много. Вядома, что гэтые космічные назвы цалкам штучные. Узнікли яны пасля революции, калі сялян расселяли с суседніх перенаселенных кукшевичаў на хутары и поселки. Спадарыня Галина ласкаво погодилася прогуляться со мной на Марс. Мы заходим у Марс, на новую планету. О. Но повинен сказать, что зимой Марс выглядает довольно романтично. А и у нас и так хорошо. Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный? Мы как сядели, как нам это не касается. Поговорили мы и на религийную тему. Какая это церква, коли у церкви, как у магазине, прокурант? Вы должны жить на пожертвование. А там висит, что почуй. А чему костюли нема? Скажи. А мне ксёнц ответил, бо у меня семьи нема, мне хватает, а папу надо кормить детей. Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, сгодно прописцы, марсианцы. А як вас называли в суседніх вёсках? Марсіяне? Над вами подшучивали из-за того, что у вёски такая назва незвычайная? Никто не подшучивал, только я як пошла на флюорографию, так меня пытаются... Откуль вы, як вы з Марса? Во, а як вы спустіліся, як вы на вертолёце спустілася? Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам. До 70 работала. Дык вот обидно, некоторых по 15 год стажу, и им уся повага. А гэта полвека аддала калгасу, а ёсць трох пальцаў магарыч. За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пенсію 400 тысяч. 2 месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзеннымі. Ішча абакралі мяне, цыганы ў хату прыйшлі. А як гэта так? Вот так. Я вот тут вот сядела, і 2 цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Костерку ўсё гэта во падымала, я яго роўна з дзвярамі. А тая там работала. Яна дзеду, наверное, нешта пусціла, ну, не бачыў ён. І залезла ў шкаф. Вот і дзед чараз нядзелю памёр. І ён так разгнаваўся тоже. Колькі скралі? 1 600 000. І ўсё, прыйшлося ў дзяцей адбіраць капейкі на похароны. И як доживать старикам? Это страшно. З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапкоўскай вярталіся ўжо ў цемры. Калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца. Хто даў такія назвы? Каморником, землемером был человек, який служил у армии. Хотел показать свою науковость, что он грамотный, дал Назви Марс і Юпітер. І вся історія. Чоловік був не без гумору, видать. Ну, видно, адукований, коли у той час знав назву планет. Мусить, не дурний. І ось біда у чим, що радом іде траса, можна на гетих назвах заробляти гроші, правда? А наша держава, і особливо наш сельсовет, не придає ніякої увазі нам, інопланетянам. Гэта вот тепер уже электричество на улице, а так было, требовала я. Вакул нашей планеты всюды з'яють огоньки, только мы чогось ось, братцям, темры потонаем мы.